Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Bertine Zetlitz. 500 heter sangen, og du fikk den her i radioresepsjonen. Det var en såkalt åpningslåt i programmet vårt i dag. Og hjertelig velkommen til Bjørte Paul Kjøstheim, som den eldste av oss. Du ser veldig, veldig godt ut i dag, Bjørte. Tusen takk for det. Så Tore Sagen, vår lille Brillesus og min lillebror, velkommen til deg også. Tusen takk for det. Og velkommen til meg, Steinar Sagen, som programleder for dette programmet. We applaud you. Aha. Takk for det. Takk for det. Jeg trenger egentlig ikke applaus for å gjøre jobben min, men takk allikevel. Jeg har, se på det som en bonus. Ja, jeg har en slags overoppsyn med dette programmet. Jeg har redaksjonsansvar. Jeg redaksjonsleder i tillegg til å være programleder. Så mye av ansvaret for at denne sendingen går bra hviler på mine skuldre. Kjøstheim? Veldig ofte så har jeg på meg grå melert t-skjorte. Det stemmer. Men i dag det Steinar Sagen som har en mørkegrå melert t-skjorte på seg. Stemmer. Med en bilde av en mann som prøver å slå ihjel. Lenklipperen sin. Ja, du har jo, Bjørte, skiftet litt mer til en slags dandy-stil i det siste. Litt tidløs klassiske moter som du klær deg, med blæsere, lekkere mørke skjorter og så videre. Er det konsekvent? Det er antageligvis bare en kort periode, inspirert av Brødrene Sagen, ja. Som har kjørt blæser. Såpass lenge. Tidløs skjortestil. Det jo snart høst, Tor. Jeg var tid å ta fram frakken som du kjøpte i... Hvor har du kjøpt denne? Ja, hvor kjøpte den? I hvert fall det viktigste at det en flott italiensk kamelårsfrakk som jeg elsker å gå i. Som jeg har jo også gjort meg litt mer dandy. Det jo tydeligvis da derfor du også har gjort det, Bjørte. Det på tide, ja, når kviksølet begynner å krype ned opp. Det forbudt å bruke kviksøl i termometer nå, vet du det? Men ikke hvis du hadde det fra før, har det tilbakevirkende kraft? Nei, det tror jeg ikke. Du kjøpte den kamelårsfrakken i New York City. Stemmer det. Ja. New York. I verden. Byen som aldri sover, The Big Apple. Ja, fint at dere her. Jeg må kommentere hva som skjedde under Bertine Zetlitz-låten. Bjørte sier da til Tore, og ser litt sånn flørtende bort på han. Jeg har liksom bein som ikke i ryggen, som ikke helt på plass. Jeg har ikke vondt i ryggen i dag. Jeg har vondt i ryggen. Og så sier Tore, skal jeg knekke det opp? Og det som skjedde da var at det var en liten sekvens her i vårt lille studio, som var litt pinlig, en bakstikksekvens, der Tore da pumper løs på Bjørte bakfra, for da å rette opp ryggen hans. Vi bare deler med lytterne. Har dere fått et bra forhold nå? Ja, vi har hatt et bra forhold lenge, men det ble kanskje en smule bedre nå, og ryggen også mye bedre. Mm. Og det er en snev av misunnelse i det stikket du hadde der, Steinar. Ja. Det er antageligvis fordi du ikke har hatt en homoerotisk opplevelse. Ja, mener du at jeg har lyst til å ligge med min egen bror? Er det det du insinuerer? Nei, med meg. Jeg ikke misunnelig på Tore, fordi jeg kan være fysisk med deg når jeg vil. Jeg kan klemme og kose med deg så mye jeg orker, jeg har hørt det. Ja, det kan du. Du er min lille teddybjørn, du vet det. Det var jeg ikke klar over, men... ja, jo, det er det. Det er faktisk det. I sendingen i dag så skal det skje mye forskjellige ting. Er det noe du har lyst til å trekke frem spesielt, Tore? Ja, det er det. Vi skal starte en helt ny type konkurranse. Eller er det en konkurranse? Ja, det er vel en konkurranse? Ja. Ja, det er vel en... Er det ikke en konkurranse? Jo, det er en konkurranse. Det er en jettekonkurranse. Ja, og du har muligheten til å vinne også fantastiske premier. Vi har faktisk en helt fantastisk premie i dag, det må jeg si. Det ikke ofte vi har det. Har du lyst til å avsløre hva det Bjørte? Ja, det en iPod Nano-spiller. Jaha. Hva kan den gjøre? Den kan avspille musikk, innslag fra radioresepsjonen. Akkurat. Og så videre, og ja. Så videre. Alt som en MP3-spiller kan gjøre, kan denne lille nanospilleren gjøre også. Det premien i konkurransen i dag. Og konkurransen går rett og slett ut på at man skal gjette en lyd som vi kommer til å spille litt senere. Og dette her må ikke forveksles med den gamle konkurransen i radioresepsjonen. Nei. Ikke skrive noen tidspunkter og sånne ting, sånn som det andre var. Nei. Dette er noe helt nytt. Ja, Bjørte? Vi skal få møte en helt ny person i dag. Ja. En dame. En dame. Søs. Trude, søstra vår. Vi har ikke snakket så mye om søstra vår. Hun 37 år, litt eldre enn oss. Et par år yngre enn Kjøstheim. Men ja, vi har ikke så mye kontakt med henne, men hun ringer innimellom. Ja. Ok, og det kommer til å skje andre ting også. Dette her Outkast, Miss Jackson. Miss Jackson og Outkast fra Amerika. Og hvor disse guttene fra opprinnelig, Bjørte? Husker du det? Opprinnelig så de vel fra Afrika. Nei. Ja, det kommer jo litt an på øyet som ser. Hvis det slavhandleren Bjarte Tjøstheim som ser, så kommer de fra Afrika. Ja, de kommer ikke fra Afrika, de kommer fra Ungarn. Akkurat. Ja, du hører det også på dialekten deres. Hører du på S-ene, blant annet? S-ene. Stemte S-ene. Tror du det hvis jeg sier det? Ja. Dette radioresepsjonen, og vi har en læresetning, vi Tore. Ja, vi har det. Som vi, da vi var på hytta til Quisling for å finne på nye ting til, til radioprogrammet vårt, som vi gjorde nå i forrige uke, så fant vi ut at vi må ha en læresetning. Ja, for det veldig ofte viktig. Foretak og bedrifter har ofte en læresetning eller noen visjoner, kanskje, eller tanker om hvordan man vil at bedriftene skal styres. Mm. Og jeg fant på den læresetningen, det vil si jeg stjal den. Det motto til Toppåsen barneskole, der jeg gikk. Mm. Men jeg synes det passet så bra her. Ja. Vil du at jeg skal lese det opp? Eller, jeg kan det utenatt. Du kan det utenatt, ja. Bare si læresetningen, Tore. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Kjempebra. Så det der, Bjørte. Kan du si det? Jeg husker det ikke. Nei, men prøv da, vet du. Et fint sted å være. Trygt sted å være. Trygt sted å være. Et skapende sted. Spennende sted å være. Spennende sted å være. Et fint sted for alle, der alle tar ansvar. Ja, men det og sammen står på et radioprogram. Ja. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene, mine damer og herrer? Personlig kan jeg si at jeg sov en del I går på ettermiddagen. Kom hjem fra jobb, var litt sliten. Det var lavtrykk I går her I Oslo. Vi blir jo litt tatt ut av lavtrykk. Dessverre. Så jeg måtte sove litt. Hvor lenge sov du? Jeg sov I 2,5 timer på min seng, og jeg hadde på meg kjortelen. Det noen som lurte på hvor har det blitt av kjortelen din, Steinar? Kjortelen som jeg fikk av to nydelige lytterjenter før sommeren. Ja, den hadde jeg på meg I går. Hadde du snus I munnen da du sov på senga? Det hender jeg har snus I munnen når jeg sover, og hender jeg glemmer å ta det ut, for jeg virkelig kommer inn I remsøvnen. Og da hender det at det kommer litt snussaft ned på puten. Det gjorde det ikke I går. Jeg svelget det. Men det så smart, Steinar, ja. Var jo at du kjøpte jo en sofa som sto I veldig stil med snussaften. Ja. Sånn at hvis du sover middag og søler snus I søvne, viser det ingenting. Se ingenting. Snussaftfarget sofa, altså. Rett og slett. Jeg sov I sengen I går da. Hvitt satteng sengetøy, selvfølgelig. But of course. But of course, yes. Tore Sagen, skjedde noe spennende I ditt liv I løpet av den siste døgnet? Jeg kom inn fra jobben, satte meg ned og ventet til fotballkampen mellom Norge og Brasil skulle begynne. Ja. Så jeg på den og heiet på Norge. Ja. Og jeg synes Norge gjorde en durabel innsats. Jeg vil trekke fram mange gode spillere. Nei, det vil jeg forresten ikke. Nei. Kjempebra. Bra, og det merker også at det var lavtrykk I går, siden du dro rett hjem og satt deg I sofaen. Ja, det jo, dette programmet fungerer ikke så godt når det lavtrykk. Nå har det vært noen vanskelige dager. Mm. Det får vi bare beklage overfor lytterne. Ja. Bjarte Paul. Min mor ringte til meg I går. Oppmerksomhet fra mor! Fortell, hva sa hun? Hun lurte på om jeg kunne sende tekstmeldinger til min far om hvordan det gikk underveis I Brasilkampen, fordi at han hadde ikke TV2 der han var. Hvor var han da? Jeg vet ikke, et sted oppe I... Antarktis. Ja, men det var et sted oppe I Nordland. Men har han ikke vappet? Har han ikke vappet på telefonen sin? Det greit, han jo da om mulig enda eldre enn deg, selvfølgelig. Men, ikke mye eldre. Nei, men har han ikke vapp? Nei, tror ikke det. Nei. Men så sa jeg han kunne jo bare høre på radioen. Okay. Det synes mor var en god idé, så det skulle gjøre. For jeg sa jeg skulle ikke se kampen I går, for jeg gikk ut en tur på byen. Oi! Og så prøvde jeg noe nytt I går. Oi! Og narkotika? Nei, rødvin. Oh! Så jeg bytte ut øl med rødvin I går. Og så, når jeg fikk rødvin, så sa hun som servert meg at, vil du ha et glass vann ved siden av? Hva sa du da, Bjørte Perlskjøst? Nei, det ikke vann. Jeg skulle bare, vil du ha rødvin? Så du var litt bakfull I dag tidlig? Ja, så fant jeg ut at det kanskje ikke var så dumt med det vannet likevel, så det skal jeg prøve neste gang. Eller, jeg skal aldri prøve rødvin igjen. Vet du hva, jeg synes om den historien du har fortalt nå, jeg synes du skal prøve den ut på en scene. For jeg tror det kan fungere ganske bra. Dette her jo sånn nært stand-up det kan bli. Dette synes jeg var morsomt. Ja, takk skal du ha. Dette var gøy. Dette var moro, Kjøstheim. Nå koste jeg meg. Få den ned på papiret. Få det opp på en stand-up-klubb. Ja, ja, ja. Med mikrofonen I hånd og glimt I øyet den andre hadde på å si. Men da må jeg selv stille liksom de spørsmålene. Har han ikke vapp? Har han ikke internet? Vi kan sitte I salen, støtter jeg vi. Ikke noe problem. Dette skal du på scenen, Bjørte, med. Dette skal du på scenen med. Det ikke noe tvil om. Bra. Du kan vinne en iPod Nano I radioresepsjonen I dag, hvis du følger litt med. Vår nye lydkonkurranse starter om en stund. Dette her Nerina Palot, og sangen heter Everybody's Gone to War. Det ikke riktig. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Som du påpekte, Tore, så er denne sangen består, den består stort sett av et refreng som gjentas om og om igjen, og det får da selvfølgelig den sangen til å sette seg på hjernene våre, og håper den har satt seg på hjernene til de som hører på også. Jeg synes jeg, uans, altså, hvis det tilfelle, at det har skjedd at hun har gitt ut et refreng, synes jeg det en genistrek av plattselskapet. Hvem er det som liker vers bedre enn refreng? Refreng er vel alltid det beste? Jeg tror Nerina Palot kom til plattselskapet, sa jeg har laget en sang, vers, refreng, vers, refreng, refreng, refreng, vers, vers, og så videre, og så kuttet verset, ta bare refrenget. Har du fått med seg en superprodusent, vet du. Everybody's Gone to War hørte du her i radioresepsjonen. Og til konkurransen litt senere, så trenger du en måte å kontakte oss på. Da kan du skrive en tekstmelding til 1987 og bruke kodord resepsjon. Så bare noter deg dette med en gang, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ok, Bjarte, du gjorde ikke bare, du drakk ikke bare rødvin i går. Du, hele en uke så har du holdt på med en sånn radiodagbokaktig ting. Ja, noen har fått det for seg at det kunne være spennende å dokumentere hva jeg holder på med når jeg ikke er på jobb. Men hva som fikk det for seg egentlig? Det var ikke noen her. Var det mora di? Jeg sendte tekstmelding. Ja. Jeg kom, fikk det for meg selv, faktisk. Ja vel. At jeg kunne dokumentere litt av det som skjer ellers. Ja. Så du tok med opptaksutstyr? Ja, og så har jeg tatt opp litt av det som har skjedd sånn sent og tidlig akkurat. I mitt liv siste uken. Skal vi, veldig spennende å høre liksom, hvordan livet ditt utarter seg. Ikke skru forventningene for høyt, Steinar. Det har jeg allerede, skrudd det ganske langt ned. Da hører vi på. Det kveld, og klokka ja. Ja, det så dritt å ikke kunne klokka. Blir liksom utrolig forvirret, liksom. Mister liksom feelingen av tid og rom. Pluss at du selvfølgelig mister selvtilliten av å ikke kunne ure. Skjønner? Akkurat nå står det på klokka 224303. Og nå står det 224305. Og nå står det 224306. Det forandrer seg hele tiden, ikke sant? Skjønner? I morgen skal jeg til doktoren. Fastdoktoren min. Er du redd for sprøyter, Kjøstheim? Å nei, men nei, jeg ikke redd for sprøyter, det jeg ikke. Det, men... Vi må ta blodprøver, skjønner du? Ja, det skjønner jeg, skjønner. Den grei. Skal vi se... Oi, sånn, jeg trodde ikke du var redd for sprøyter, jeg, Bjørte. Du er ikke redd for sprøyter, det er ikke det. Jeg har bare litt lav smerteterskel. Ja. Det, du, jeg påker så stor forskjell på det å ha lav smerteterskel og være redd for sprøyter, altså. Det er, ja. Du, Kjøstheim, kan ikke du fortelle meg hva klokka er, da? Du slutt nå fast, doktor. Ikke tøys, gi deg. Kjøstheim, da kan du komme inn. Ja, takk for det, fast, doktor. Ja, ja. Ja, Kjøstheim, sett deg ned. Takk skal du ha, fast da, doktor. Ja, da har vi fått svar på blodprøven din. Ja vel. Jeg har dårlige nyheter. Ja, dårlige nyheter er vel bedre enn ingen nyheter. Nei, det er vel ikke det. Det er jo ikke det, Bjørte. Jeg skjønner, skjønner. Altså, Kjøstheim, du har lymfekreft. Nei, jøss, er det sant? Lungekreft, kreft i endetarmen, testikkelkreft, blodkreft, svulst på hjernen og faktisk litt AIDS i høyre fot. Kjøstheim. Shit, det var da ikke for lite. Ja, kanskje ikke så lenge igjen å leve jeg da. Nei, det jeg vil tro at det kun er snakk om uker, så nå vil jeg anbefale deg å snakke med dine nærmeste. Ja, nettopp. Ja, ja, fast doktor. Takk skal du ha. Det var så lite, det var så lite. Hei gutter. Hei det. Jeg har en liten ting som jeg må snakke med dere om. Ok. Jeg skal dø. Og jeg har kun få uker igjen å leve. Ja vel. Så jeg har bare noen tanker om hvordan begravelsen min skal være. Og jeg lurte på om dere kunne hjelpe meg og sørge for at... At jeg liksom får min siste vilje, ikke sant? Det kommer litt an på hva det er, det da. Ja, selvfølgelig. Det bare noen småting, altså. Altså, jeg bor jo ikke så langt fra Sagene kirke, så jeg ønsker jo selvfølgelig at begravelsen skal avholdes i Sagene kirke, ikke sant? Kort innpå. Det blir egentlig litt stress for meg, det altså, Bjørte. Ok. For jeg vet hva jeg foreslår, at du heller holder den på i Grønland kirke, så blir det ikke så langt for meg å gå. Jeg bor jo like ved Grønland kirke, jeg vet det. Ok. Ja, jeg skjønner jo det, jeg skjønner. Ok, og så har jeg plukket ut noen salmer som jeg kunne ønske at dere sang i begravelsen. Og da har jeg plukket ut den sangen, den salmen som heter O, bli hos meg. Faen, den jo jævlig dritt da. Skal vi ikke ta Exer i senda? Ja, ja, ja. Tenk på den Bjørn Eidsvoll. Vet du hva, Bjørte, vi har egentlig ikke tid til dette her nå, vi. Nei. Vi skal jo ha sending snart og sånn. Ok. Mm. Så vi... Vi får snakke om dette en annen gang, tror jeg. Ja. Mm. Ok. Du, Tor, henter du kaffe til meg? Ja, jeg ja, det natt. Og jeg får ikke sove. Klokka Ja, merker at det nærmer seg slutten nå. Oi, sånn. Det store klumper i urin. Ja, ja. Det var alt jeg hadde for denne gangen. Snakke senere. Håper jeg da. Et lystig liv du lever, Kjøstheim. Ja, det liksom litt sånn opp og ned. Opp og ned, det kanskje litt I nedoverbakken nå, eller? Akkurat nå, ja. Ja det, jeg prøver at dette ikke skal farge sendingene så mye. Nei. Dette det en privat Det har du overhovedet greit. Ikke gjort. Ikke Nei, det. Ikke latt meg påvirke at du dødssyk. Det jeg også legger merke til at på privaten så snakker du østlandsdialekt, eller forsøk på østlandsdialekt. Hvorfor det? Jeg gjør jo det. Sånn ja, ja, for du jo bare en karakter, du. Bjørte-karakteren, typen liksom. Du en slags figur som figur, jeg på radioen. det fint. Ingenting som man skulle tro her I radioresepsjonen. Nei. Snart så skal vi ta konkurransen vår. Mm-hmm. Det gleder vi oss til, selvfølgelig. Gleder du deg, Bjørte? Oh, ja, ja, ja. Dette Supergirl og Mine Majority. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3 Vel på radioresepsjonen på P3 Dette var Minor Majority Supergirl Hva kan dette være? Ja, det tid for vår nye konkurranse Hva kan dette være? Og dette en lydkonkurranse Mange som sier ja, Det liksom ikke lyden av Norge på P4 Og det det, Tore? Nei, det har ingenting med lyden av Norge på P4 å gjøre. Jeg har aldri hørt lyden av Norge på P4. Jeg aner ikke hva det engang. Ja, ja, jo, forresten, det vet jeg, om det I hvert fall ikke det. Nei, det ikke det. Dette hva har vi gjort? Altså, Bjørte, kan du forklare litt? Jeg kan prøve å forklare litt, men jeg har ikke gjort noe som helst her. Nei. Tore har I sitt laboratorium, der han også har lagt kjenningsmelodien. Takk for det. Det var kan det være. Han har ansatt sammen utrolig mange lyder. Det snakker om en 8-10 000 lyder. Mm. Og så... illustrerer disse da noe. Vi vet det som med denne samme surium av lyder som vi snart skal spille av. Nå tok du bare over, du. Jeg tok over, for ja. Jeg skjønte at dette bærer ingen vei. Det vel riktig. Ja. Det samme surium av lyder, vi vet ikke helt hva det selv. Nei, jeg kan på en måte si at jeg har laget dette, jeg har sittet foran dataen og klippet dette, med sånne briller som man får på fly for å sove. Ja, eller bind for ørene, kan vi også si. Bind for ørene, kan man si. Ja, det var litt morsomt bilde, egentlig. Bind for ørene, kan vi godt bruke litt senere også. Ja. Uansett, så skal vi spille av en lyd, og vi vil gjerne vite hva denne lyden og dere sender da, kjære lyttere, forslag til hva denne lyden kan være til 1987 og bruke kodord resepsjon, eller skrive ned på oss til rr@nrk.no. Det beste forslaget? Ja. Vinn en iPod Nano. Ja. Det egentlig bare for å bli kvitt en iPod Nano, dette her, eller? Det egentlig for å bli kvitt en iPod Nano, ja. Skal vi spille av lyden en gang? La oss gjøre det. Hør nøye etter. Ja, nå må vi være litt stille I forkant, og stille I etterkant også. Vær så god. Og vi I radioresepsjonen spør, hva kan dette være? Send forslag til 1987, kodord resepsjon. Og ja, det beste, mest oppfinnsomme forslaget vinner rett og slett en iPod Nano. Jeg synes vi skal høre det en gang til, jeg. Ja! Ja. Hvis du sier det, Bjørte. Stille I forkant. Og etterkant. Ja, vær så god. Ja, der kan du ta det kan høres ut som det noe med et dyr I hvert fall, eller to å gjøre. Det vet, ja. Det vet jeg ikke. 1987 kodord resepsjon for forslag. Hva kan dette være? Dette her Lily Allen med LDN. Dette blir spennende, se om vi får en tekstmelding på dette. Jeg gleder meg til alle forslagene. Jeg også. Gjør dere det? Jeg blir tappers. Ja! Ja. Ja. Radioresepsjonen. Hva kan dette være? Jeg kan si det som... Nei, ikke si det. Du må ikke si det. Jeg skal si på denne måten at det kommet mange forslag til hva lyden vi hørte tidligere Skal vi bare høre lyden en gang før vi liksom begynner å referere til tekstmeldinger som lytterne har sendt? Mottatt. Kan vi være stille I forkant og I etterkant? Okay. Forkant. Nå prøvde jeg egentlig å begynne. Ty fra okay. norsk. Det var altså lyden. Og... En av de første forslagene vi fikk inn var fra Christian. Han synes enkelt og greit dette høres ut som et rådyr blir født. Det det kan jo være det, men jeg tror ikke det det. Nei, jeg vet ikke. Nei, vet ikke du? Men han hang seg opp I rådyr, ellers det veldig, veldig, veldig, veldig mange som har hengt seg opp I at det en katt. Ja, det en katt? Det vet vi jo ikke. Nei, det vet ikke jeg, for vi har laget mørelappet på. Nei. Mm. Jeg synes at Christian med videre på en måte. Ja. kan du det? Si det på den måten. En annen som skriver her. Alle hører vel at det en sykkelkateringsklokke. Katering? Ja, sykkelkateringsklokke, vet du. Ja. Ah, ja. Kanskje vi inne på noe her. Tore, har du noen flere forslag på din SMS-skjerm? Det en katte som sykler mens den jonglerer med en glassebolle med fisk I. Mens det avfyres raketter rundt den. Der man litt sånn, man kaster seg på, faen fikk jeg ikke med de rakettene. Jeg sier at de skyter raketter rundt den. Jeg liker best at det linket, alt mye tettere linket sammen. Ja. Jeg tror det viktig for å vinne den her podden nå. Mm. Det som har skrevet, en far prøver å lage middag til sitt alene barn. ja, det Det kan godt være at det. Det litt vanskelig konkurranse, vi vet ikke hva det selv. Ja, det dumt. Ja, det kanskje dumt. Det litt dumt, nei, det ikke. Her et godt forslag, synes jeg, fra Erik fra Måløy. Der har jo vi slekt, Tore. Absolutt. Ja. Kebabkjøtt, grossisten, for tvilsomme kebabsjapper I Oslo. Vi hører hvordan slaktingen blir utført på lydklippet. Bra svart, det synes jeg var... Den god. Og så det veldig bra spesifisert at det var et lydklipp. Ja, vi hørte. Jeg synes at det et godt forslag, kanskje litt for safe. Det katten til Ralph Myers-guttene. Det en slags Ralph Myers-katt, hvis du skjønner. Trommer I bakgrunnen. Katten lager lydeffekter. Nå tror jeg det begynner å snøre seg inn her nå. Mm-hmm. En annen som foreslår her, det var Brelet-dama på sykkel som kjørte på en katt. Brelet-dama. Som strøk med. Og hun, ja. Var det Brelet-dama som strøk med, eller var det katten som strøk med? Ja, det vet ikke vi. Nei, kan det være begge deler. Mm-hmm. Og så det en som skriver her, som har tenkt litt, sitter og tenkt litt på dette her, Bjørn Frode fra Stavanger. Puser og Gjølle som har fest, og blir drept av Theodor, som har blitt en kaldblodig cowboy. Mm. Ah. Ja. Jeg merker at den der det sånn 70% riktig, føler jeg, på en måte. Det var også en Espen her har foreslått. Mm. Dette var lyden av en sykkelbudkatt som syklet med et trommesett gjennom Beirut. Og jeg synes det ligner veldig på det lyden jeg har hørt, I hvert fall. Ja, julefest på Ordre I går, mm. Det noen som sier, og katt påkjørt av enmannsorkester. Dette her her setter de an kreativiteten I folk. Folk snappy der ute. De tenker ja og de kreative. Mm. Skal vi høre lyden en gang til? Ja! Hva kan dette være? Ja. Jeg tror det to kameler, en hest og et kobbel revunger som danser på en tyrkisk grillfest. Hilsen, Teddy Bjørn. Mm. Ja, men bra. Fortsett å sende tekstmeldinger. 1987 kodord resepsjon. Og hvis du kommer opp med det beste forslaget, så gir det deg muligheten til å vinne da, en iPod Nano. Og det forholdsvis stas, har vi hørt. Vi skal høre Back in Black. Dette AC/DC. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det Tore. Hei, Tore, det søsteren som ringer. Hallo! Hei, Trude. Hvordan går det med deg nå, Tore? Koselig å høre stemningen igjen, altså. Ja, hyggelig at du ringer. Ja, hva du driver med nå, Tormann? Nei, akkurat nå så sitter jeg på jobben. Sitter på jobben, ja. Jobber du på NRK fortsatt, eller? Ja, jeg jobber I P3. Det, jobber I NRK. Hils han Jon Almos fra meg. Sier at han kan ta meg fra alle kanter hvis han vil. Ja. Jeg går fra Ømi på Dan, hvis Almos vil ha meg. Jeg må skifte truse bare jeg tenker på det. Nei da. Så blitt sammen med Ømer igjen nå, eller? Ikke døm meg, Tore. Ømer en jævla ordentlig fyr, egentlig. Altså, Ømer fra Alanya, og der han litt røffere med damene sine. Han kan ikke noe for det, Tore. Det synes du fortjente den fiken. Nei. Jeg så sliten, jeg, Tore. Jobber du mye nå, eller? Ja, det blir jo en del. Jeg jobber 15% oppe på Babyland på lønnskog til vanlig. Tror du ikke Kaja fikk meg til å jobbe 18%, du? Gjør du det? Fy faen, Tore. Jeg jobber meg her da, på Babyland der. Jeg vet ikke om jeg skal sykemelde meg nå, for hvor mye jobber du på NRK egentlig, du? Nei, her jobber jeg 100%. Herregud, Tore, nå må du ikke jobbe deg her, da. Nei, da. Det jo klart, jeg jo syk. Jeg vet, jeg får så ovne leggende. Jeg står oppe I den butikken. Jeg så sliten, jeg, Tore. Ja, har du sluttet å røyke? Å ja, kan du tro? Jeg tror jeg har blitt gravid igjen, Tore. Nei, har du det? Jeg gratulerer deg, så gøy, ja. Skal du beholde den en gang, da? Akkurat nå har jeg jævla lyst, Tore. Jeg har det. Koselig med en liten snørunge som krabber rundt på linoleumen. Jeg vet da faen, jeg har fortsatt 20 på å bestemme meg, liksom. Tar den bort, så vanlig regner jeg med. Ja, typisk det. Ja, ja. På den andre siden så hadde det vært digg med fødselspervisjon, da. Jeg vet da faen, jeg, Tore. Nei, det ikke så greit. Du, Tore, tar du en tur opp etter jobben, eller? Jeg har tatt et brett med piller igjen, ja da, vet du. Nei, har du det? Ja, da, det ikke så farlig. Det bare dro på om hjelp allikevel. Er du sikker på det, eller? Ja, jeg ringer AMK selv, det går bra, det bryter jeg. Ja, jeg helt sikker? Jeg kan godt komme opp en tur nå, altså. Nei, det går bra, det, Tore. Jeg ringer deg neste uke. Hils veisen fra meg, da. Ok, Trude. Ha det bra. Ha det, ha det. Faen, jeg med din tyrkekønt. Jeg orker ikke at det er dinget når du skal henge på telefonen, jeg sagt. Ha det, Tore. Ja, Trude. Herregud, hva har jeg på stream, ja? Nei. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Det var X-Lover, de er norske, og de ga deg connection her i radioresepsjonen på P3. Bjørte? Og ex-lover i dette tilfellet er ikke altså din forrige elsker, Nei. Men altså ex som i ukjent elsker. Ja, Mr. Ex-lover på en måte. Mr. Ex-lover, ja. Og så en elsker du ikke vet hvem er. Ja. Du går inn på et toalett, offentlig toalett, stikker kjønnsorganet inn gjennom et hull, og så er det en ex-lover på andre siden, for du vet ikke hvem det er. Nei. Er det mottatt? Ja, det mottatt. Det var mye på en gang. Det var det, men ja. Det er jo en elsker du ikke vet hvem er. Kan du gjøre sånne ting på offentlig toalett? Ja, et par toaletter her i Oslo i hvert fall kan du gjøre det, og et par i Trondheim. Jeg vet ikke alt om det, men jeg skal finne ut av det hvis du lurer på det, Bjørte. Sikkerhet i Bergen og Stavanger også. Ja, skal jeg tro. Bodø er et sted, Hammerfest. Tromsø. Vinstra. Vi har hatt en konkurranse, la oss høre kjenningsmelodien. Hva kan dette være? Det er en helt kliss ny konkurranse, og den startet i dag, og du har altså i dag muligheten til å vinne en iPod Nano, altså MP3-spiller, en veldig fin, designmessig lekker, vunnet mange designpriser. For, ja. Tynn. Sort? Men sort. Den nok dessverre sort. Men vi har hørt en lyd. Skal vi høre den lyden, Tore? Du var faktisk ikke helt stille i bakkanta. Vi vet jo ikke helt hva dette er, men vi har fått en pekepinn nå av dere 600 lyttere som har skrevet tekstmelding til programmet. Og noen av forslagene, la oss bare ta de. Brysom grevling skutt under årets 17. mai-tog av aggressiv korpsleder, skriver Bjørn fra Kongsvinger. Og så er det en som heter Øystein, som skriver helt klart Yoko Ono fra årets Øya-festival. Og for de som var der og overvarte den konserten, så tror jeg de sier seg enige i det. Så du mener at det er et nesten korrekt svar? Ja, hvis det finnes noe sånt som et korrekt svar. Ja. Bjørte, er det noen forslag du liker bedre enn andre, som du synes... Ja? Nei. Nei. Det er ingen jeg liker bedre enn andre. Jeg synes alle er like fine. Akkurat. Det er noen som skriver her, det må være radiotraileren til den nye Grand Theft Auto Postman Pat Edition. Mm-hmm. Det... Ja, absolutt, gjerne det. Og så er det Asgeir fra Syn som skriver, høres ut som som cowboy Laila som på besøk på en bondegård og skremmer alle dyra, inklusiv bonden, på sykkel. Ja. Jeg tror ikke det var det. Jeg tror ikke det var det gjerne. Nei. Vi har kåret en vinner, vi. Vi har det, vi er nødt til å gjøre det. Vi er nødt til å gjøre det, og dagens vinner av iPod Nano i Hva kan dette være konkurransen, Lars Dagen Gruvemann. Hva? Ikke Gruvemann, men Gruvemann. Hæ? Han heter Lars Dagen Gruvemann. Lars Dagen Gruvemann er dagens vinner. We applaud you. Og hans forslag... Nei. Lars Dagen Gruvemann, tenker du på. Ja, men dette her ikke svaret. Nei. Det han svart det svaret på... Jeg hadde godtatt den, ja. Nei. Så han sier, det er et... Ok, jeg tar det. Det er et stamporkester. Det er et stamporkester. Det er ikke stamp. Som det populære med pinner og sånn, hvor man lager rytmer med bøtter og så videre. Men vaskestamp? Det vet jeg ikke. Lars Dagen Gruvemann skriver, det er et stamporkester. Får han pluss for navnet? Det er et stamporkester, hilsen Lars Dagen Gruvemann. Ja. Jeg tror hele svaret er vinneren. Det er et stamporkester, hilsen Lars Dagen Gruvemann. Si det en gang til. Det er et stamporkester, hilsen Lars Dagen Gruvemann. Han har vunnet en iPod Nano, og det var flaks for deg, Lars Dagen Gruvemann, at du har såpass artig navn, i tillegg til at du svarte, det er et stamporkester. Ikke stamp. Ikke stamp. Nei. Stamp. Ja. Gratulerer, Lars Dagen Gruvemann. Ja. Du får en iPod Nano. Vi ringer deg litt i landet senere. Vi må slutte. Vi tar hver vår joystick, sjokkmaskinen vår, er på plass. Du starter den, Bjørte. Jeg starter den. Altså, må du trykke først når det røde lyset skrur seg og musikken slutter. Ja. Tjukken fikk den igjen. Tjukken fikk den igjen, da er det typisk. Ja, ja, ja. Jeg skal skype deg senere. Jeg ble nummen. Nei. Jeg ble nummen. Jeg har glemt å trekke. Skal du tenke? Nei. Hvor mange ganger har vi gjort dette, Bjørte? Kom igjen, for å overstå. Wow! Ja, men du sier at du traff meg i låret. Du traff meg sånn, men... Vi må runde av sendingen vår, mine damer og herrer. Takk for alle tekstmeldinger og alle forslag. Det har vært supergøy. Vi kommer tilbake igjen i morgen. Samtidig 13.05. Til 14 i morgen. Takk skal du ha, Bjørte, din lurendreier. Og takk til deg, lurendreier Tore Sagen. Og takk til meg, Steinar Sagen, lurendreier. Ha det. Radioresepsjonen.